Merhaba. İklim değişikliği tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit ederken, sektör ilgilileri düşük karbon salımı için özellikle iş dünyasını teşvik etme çalışmalarına imza atıyor. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği de bir ilki gerçekleştirerek düşük karbon kahramanlarını ödüllendirmeye hazırlanıyor. Gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilir üretim teknolojileri kullanımının ön plana çıkarılması gerektiğini bildiren İTÜ Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani SÜT-D Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu iklim değişikliğiyle hep birlikte mücadele etmeliyiz dedi. Ülkemizde son yıllarda bu konuda çok sayıda iyi uygulamanın hayata geçirildiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, karbon salımındaki tehlikenin farkında olan kuruluşlar ve kişiler elbette mevcut. Ancak bu ağın genişletilmesi, bilincin arttırılması gerekiyor. Firmalarımız iklim değişikliği ve karbon yönetimini doğru anlayarak mevcut durumları tanımalı ve düşük karbon ekonomisi için yol haritalarını belirlemelidir. Bu konuda firmalar için mali bir yük gelmez. Düşük karbon ekonomisi yolu fırsatlarla dolu bir yol. Bu noktada da konunun muhatabı kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine büyük iş düşüyor. İş dünyasını düşük karbon salımı için teşvik etmek şart dedi. Düşük karbon kahramanları ödülü için başvurular adaylarödül@süt-d.org adresinde yapılabiliyor. Tekrar ediyorum, kaçıranlar için adaylarödül@süt-d.org adresi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören İstanbul Karbon Zirvesi'nin bu yıl 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde ikincisi Süt-D ve Enerji Verimliliği Derneği'nce düzenlenecek. Karaosmanoğlu, Süt-D özel sektör izlemesiyle belirlenen kişi ve kurumlar başarıları da değerlendirilerek 2. Karbon Zirvesi'nin ilk günü olan 2 Nisan 2015 tarihinde bu ödülleri takdim edeceğiz dedi. İstanbul Riva Deresi'nde yüzlerce ölü sazan balığı su yüzüne çıktı. Nedeni bilinmeyen toplu balık ölümleri her geçen gün artarak sürüyor. Çevre sakinleri ise bu boyutta balık ölümlerini ilk kez gördüklerini söyledi. Riva Deresi günlerdir ölü balıklarla birlikte akıyor. Beykoz'a bağlı Bozhane, Öğümce, Göllü, Paşamandıra ve Çayağzı köyleri ortak bir kaderi yaşıyor. Köylerden geçen Riva Deresi ölü sazan balıklarıyla dolu. Özellikle dere kıyılarında yüzlerce ölü balık birikti. Riva Deresi'ne kıyısı olan köylerde yaşayan vatandaşlar yaşanan manzaraya isyan etti. Bölgedeki fabrikaların kimyasal atıklarının gizlice Riva Deresi'ne boşaltıldığını belirten köylüler, balık ölümlerinin nedenini buna bağlı olduğunu düşünüyorlar. Yağmurun etkisiyle debisi yükselen ve bulanık akan Riva Deresi'nde suların aşırı köpüklü aktığı görülüyor. Atık suların dereye boşaldığı yerlerde oluşan köpüklerin balık ölümleriyle bir ilgisi olup olmadığı şu anda bilinmiyor. Bilinen tek şey Riva Deresi'nin günlerdir su yüzüne vuran ölü balıklarla birlikte aktı. Buna karşılık ölümlere neyin yol açtığı kesin olarak bilinmiyor. Bölgede yaşayanlar ise hala ölümlere neye yol açtığının belirlenmesine yönelik bir çalışmanın da yapılmadığını söylüyor. Öte yandan derenin çevresinde yaşayanların anlattıklarına göre benzer balık ölümleri önceki yıllarda da gözlenmiş. Ancak bu boyuttaki ölümlere ilk kez tanık olunuyor. Pazartesi günü İstanbul Veliefendi'de koşulan at yarışları sırasında pankart ile pist üzerinde eylem yapan hayvan hakları aktivistleri Canlı Yaşam Kuşağı Facebook hesabı üzerinden yaptıkları yazılı açıklamayla eylemi önceden planladıklarını açıkladı. 2 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Veliefendi Hipodromu baskınının başarılı olduğunu, hayvanları bir sermaye olarak görenlerin verdiği tepkiden anlayabiliyor ve bundan gelen mutluluğumuzu belirtmek istiyoruz. Öncelikle protestomuzun artık gelişmediği daha önce gerçekleşen uzun sohbetler ve planlar sonucunda piste çıktığımızı belirtmeliyiz diyen hayvan hakları aktivistleri, pankartın üzerinde ise iyi bakımın karşılığı kırbaç olamaz, para hayvanı esir alamaz yazıldığını belirttiler. Aktivistlerin yaptığı açıklamada gelecekte gerçekleşeceğini gördüğümüz küresel çaptaki doğal yaşam isyanlarına ülkemizi hazırlamayı bir borç biliyoruz ve eylemlerimize devam edeceğimizi belirtiyoruz dendi. İzmir'in içme su kaynağı, Tahtalı Barajı'na yakınlığıyla bilinen Menderes'e bağlı Karakuyu Köyü'nde yapılması planlanan taş ocağına karşı çıkan köy sakinleri mücadele hazırlığında köylüler şirkete şimdiye kadar sustuk bizi sinirlendirmesinler anlamına gelen köyde en çok kullanılan deyimiyle ayranlığımızı kabartmasınlar sözüyle seslendi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Akalan Köyü'nde yapılması planlanan taş ocağına karşı çıkan köylülerin direnişi sürerken bir taş ocağı projesi de Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Köyü'nde ortaya çıktı. Ruhsatlı 4 ayrı taş ocağının yer aldığı yerleşim bölgesinde kurulacak 5. tesisin çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor. Projeyi hayata geçirecek Surtaş firması tesisi kurmak için tüm yasal girişimleri tamamladı. Köylüler ise şirkete karşı dirençe hazırlanıyor. İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'na olan yakınlığıyla dikkat çeken ve 300 haneden oluşan Karakuyu Köyü'nün 200 metre uzağında kalacak tesis köydeki tarımı da olumsuz etkileyecek. Duruma tepki gösteren ve kendileriyle görüşmeye gelen firma yetkililerini geri çeviren köylüler geçtiğimiz hafta taş ocağına karşı yürüyüş ve toplantı düzenledi. Maalesef her yerde açılan taş ocaklarına karşı ülke çapında direnişler sürüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.